Kochasz mnie, Frank? Tak. Mamy więc tylko jedno wyjście. Chyba wiesz? Wiem. Ale mówisz o tym, jakby to nie było nic złego. Bo nie jest. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. James Cain. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy. Słuchowisko wieloobsadowe. Jutro o 21:00. Ta historia jest tak pokręcona, że wygląda na prawdziwą. Bo tak było. Może tak, może nie. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarze jest 21:00, mamy sobotę, 7 lutego, w programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Kampania prezydencka zaczyna się rozkręcać o szansach Andrzeja Dudy tuż po jego konwencji, już za moment. W serwisie też polskie stanowisko w sprawie przesłania broni Ukrainie i głosowanie na Słowacji w referendum w sprawie związków osób homoseksualnych. W amerykańskim stylu z obietnicami na wyrost. Tak eksperci oceniają konwencję wyborczą kandydata PiS na prezydenta. To spotkanie daje szansę na poprawę notowań Andrzeja Dudy, dotąd niezbyt dobrych, uważa ekspert do spraw marketingu politycznego, doktor habilitowany Norbert Maliszewski. To mocne wejście z dużą energią, bardzo ważne dla PiS-u z tego względu, że te pierwsze sondaże Andrzeja Dudy były bardzo słabe. Kandydat PiS nie ma poparcia elektoratu w całości. Taka kampania dobrze odbierana, z dużą energią, daje nadzieję temu ugrupowaniu, że może osiągnąć ten poziom 30%. Kandydat PiS-u zaproponował dziś m.in. powołanie Narodowej Rady Rozwoju, proponującej projekty na przyszłość, walkę w obronie polskiej ziemi przed wykupem przez zagraniczny kapitał, a także zapowiedział cofnięcie ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat. I to nieco na wyrost, uważa politolog dr Wojciech Jabłoński, choć jego zdaniem kandydatowi te obietnice nie zaszkodzą. Ma pokazać, że tak jak Komorowskiemu zarzuca się prowadzenie prezydentury bardzo zachowawczej ustawodawczo, tak Duda w roli prezydenta, jeśli dojdzie do takiego scenariusza, ma być prezydentem wręcz nadaktywnym, co więcej przekraczającym wręcz uprawnienia konstytucyjne, jakie prezydentowi przysługują. Ale myślę, że to jest z punktu widzenia propagandowego bardzo dobry krok. Politycy PiS-u już oczekują, że Bronisław Komorowski stanie do debaty z Andrzejem Dudą. Polska nie wyklucza ewentualnego dozbrojenia ukraińskiej armii, mówili o tym ministrowie obrony i spraw zagranicznych w Monachium w czasie trwającej tam konferencji bezpieczeństwa. O tym, że ukraińskiej armii trzeba dostarczyć broń, coraz głośniej mówią amerykańscy politycy. Przeciwne są kraje Europy Zachodniej, w tym Niemcy. Sprawa przekazywania broni dla Ukrainy od wielu miesięcy budzi kontrowersje, ale dyskusja powróciła po ostatnim zaostrzeniu się walk w Donbasie. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna uważa, że Europa powinna poważnie zastanowić się nad ewentualnym wysłaniem broni defensywnej. Ponieważ tam trwa wojna i tak jak widać giną ludzie, więc to jest obowiązek wolnego świata, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, żeby pomóc, żeby stanąć po stronie tych, do których się strzela i którzy giną dzisiaj w Donbasie. Także wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak nie mówi nie. Siemoniak uważa, że nie ma przeszkód, by polskie koncerny zbrojeniowe porozumiewały się w tej sprawie z Ukrainą. Polska zawsze mówiła, że odkąd nie ma embarga na sprzedaż broni dla Ukrainy, czyli od lipca zeszłego roku, jesteśmy gotowi, żeby nasz przemysł obronny współpracował z Ukrainą, więc jak mówię, przeszkód żadnych nie ma. Polskie władze podkreślają, że Warszawa już zaangażowała się w szkolenia i pomoc finansową dla ukraińskiej armii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Jeszcze godzinę na Słowacji potrwa referendum w sprawie związków osób tej samej płci. Pytania, jakie znalazły się na kartach do głosowania, przypomina Ewa Chmelowa z MSW w Bratysławie. Czy zgadzasz się z tym, by małżeństwem nazwano związek kobiety i mężczyzny? Czy zgadzasz się, aby parom osób jednej płci nie wolno było adoptować i wychowywać dziecka? I czy jesteś za tym, żeby szkoła nie mogła zmusić twojego dziecka do uczestnictwa w zajęciach o wychowaniu seksualnym i eutanazji, jeśli nie akceptujesz treści tych zajęć? Według obserwatorów frekwencja może nie przekroczyć 50%, wówczas referendum będzie nieważne. Wyników należy się spodziewać jutro rano. Około 2000 nagrań, 130 różnych gatunków ptaków ma w swoich zbiorach tegoroczny maturzysta Andrzej Barć z Woliny na Podkarpaciu. Jest osobą słabowidzącą, nie może czytać i posługuje się pismem Braille'a. Od lat łączy ornitologiczną pasję z akustyką. Chce w przyszłości być dźwiękowcem. Tutaj słychać różne imitacje głosów innych gatunków. Na przykład mazurka błokwiczoła, trochę elementów śpiewu kosa. Tu jest fragment trzepotu skrzydeł kaczek. Także szpaki są mistrzami w Polsce w naśladowaniu głosów ptaków. Zaczęło się od dyktafonu, który miał być pomocą naukową. Ten dyktafon to wszystko. Być może, że i brak takich przyjaciół. Chłopcy idą grać w piłkę. No on już niestety nie. Mamy dużo zieleni, dużo drzew. No i zaczął tymi ptakami, tymi dźwiękami się interesować. Zdarza się, że Andrzej chce nagrać jakiegoś nocnego ptaka, na przykład lelka, czy odgłosy rykowiska jeleni, no i jedziemy. Ciemna noc, wyobraźnia pracuje, słychać jakieś dźwięki, coś trzeszczy. Ja się czuję niepewnie, a Andrzej jest zachwycony. On najchętniej by całą noc przesiedział gdzieś w krzakach, byle tylko nagrać jak najwięcej, jak najdziwniejszych dźwięków. Andrzej urodził się z nowotworem gałek ocznych. Lekarze rozpoznali chorobę, gdy miał 5 miesięcy. Jednego oka nie udało się uratować, drugim po terapii widzi słabo. W tym roku będzie zdawał maturę w liceum w Nisku. Jest 5 po 21. W Trójce teraz czas na sport. I Adam Malecki. Był w półfinale turnieju w Montpellier w zeszłym roku, w tym zagra w wielkim finale. Jerzy Janowicz pokonał Portugalczyka João Souza 7-6, 3-6 i 6-1, a o zwycięstwo zagra z Francuzem Richardem Gasquetem. Ten mecz jutro. Także w niedzielę w Krakowie kolejne mecze w Pucharze Federacji rozegrają nasze tenisistki. I oby było lepiej niż dzisiaj, bo Rosjankom brakuje już tylko jednego zwycięstwa do triumfu. Swoje mecze singlowe przegrały zgodnie siostry Radwańskie, Agnieszka ze Swietlaną Kuzniecową, a Urszula z Marią Szarapową. Niespodziewana porażka Agnieszki Radwańskiej i znacznie bardziej spodziewana Urszuli sprawiły, że po pierwszym dniu rywalizacji nasza sytuacja jest fatalna. Agnieszka popełniała bardzo dużo niewymuszonych błędów, a po meczu narzekała na nawierzchnię, która miała być szybka, a jest wolna. Ta piłka jednak po koźle nie idzie, a że ja jestem zawodniczką, która przede wszystkim lubi grać z kontry, tu jest po prostu to ciężko, praktycznie niemożliwe. To o tyle dziwne, że jako gospodarze to my sami wybraliśmy taką właśnie nawierzchnię. Urszula Radwańska, bez względu na to, na jakim korcie by grała w meczu z Marią Szarapową, nie miała większych szans i rzeczywiście. Rosjanka w pierwszym secie nie straciła nawet gema, w drugim Ula walczyła z całych sił, ale przegrała. Do trzech. Ja niewiele mogłam powiedzieć w pierwszym secie i to właśnie to było widać. Później w drugim secie nawiązałam walkę, było lepiej, ale walczyłam do końca i jestem zadowolona z tego. Jutro Agnieszka Radwańska zagra w samo południe z Marią Szarapową. Ten mecz jest dalej do wygrania, więc tutaj zawsze trzeba walczyć do ostatniej piłki. I tego musimy się trzymać. Cóż nam pozostało? Z Krakowa Michał Gąsiorowski. Przypomnę, że zwycięzca krakowskiego pojedynku w półfinale trafi na lepszego w parze Niemcy-Australia. Pokonany powalczy w barażu o utrzymanie w grupie światowej pierwszej. W sportach zimowych skoczkowie rywalizowali w Titisee Neustadt. Wygrał Niemiec Severin Freund, drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Słowieniec Peter Prewc. Kamil Stoch znalazł się tuż za podium, a Piotr Żyła był dziewiąty. Liderem Pucharu Świata pozostaje Kraft, Stoch jest dziesiąty. Szybko w łyżwiarstwie szybkim pojechał Artur Waś. W Herenwen był drugi, a w wyścigu na 500 metrów. Zwyciężył Rosjanin Paweł Kuliżnikow. W Szwajcarii w skikrosie rywalizowała Karolina Riemen-Wyżerebecka, zajęła wysokie czwarte miejsce. W narciarstwie alpejskim oczy całego świata były zwrócone na Beaver Creek i zjazd mężczyzn. Mistrzem świata został Szwajcar Patrick Quing. Wyprzedził o 24 setne Amerykanina Travisa Genonga i o 31 setnych swojego rodaka Beata Fojca. W piłce nożnej Demokratyczna Republika Konga wywalczyła trzecie miejsce w Pucharze Narodów Afryki. Pokonała po rzutach karnych Gwineę Równikową. Jutro w finale zmierzy się Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. W Anglii na meczach derbowych Tottenham pokonał 2-1 Arsenal, a Everton zremisował bezbramkowo z Liverpoolem. W derbach grali też w Madrycie, Atletico pokonało aż 4-0 Real. W Niemczech w końcu wygrała Borussia Dortmund, pokonała 3-0 Freiburg. Cały mecz rozegrał Łukasz Piszczek, w końcówce wszedł Kuba Błaszczykowski. 90 minut na boisku spędził także Robert Lewandowski, Bayern pokonał 2-0 Stuttgart. To wszystko w sporcie na dzisiaj. Jutro zapraszamy od 17:05 na trzecią stronę medalu. Do usłyszenia. Zawieje i zamiecie w całym kraju. Najsilniejsze na południu Polski. Sypać i wiać ma i nocą, i przez całą niedzielę. Do tego miejscami możliwe oblodzenie. Teraz wszędzie parostopniowy mróz. Jutro natomiast od plus 1 stopnia w Szczecinie do minus 2 w Lublinie, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my. Shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my. To naprawdę on napisał. Billy Joel wprawdzie zdążył to wydać przed autorem, ale i tak wszyscy myślą, albo większość myśli, że to Garth Brooks albo Adele, a to też sam Bob. Teraz będzie kolejny tego dowód. Nagranie jest słabej jakości, ale jeżeli byliście dokładnie 7 czerwca roku 2008 w Stodole, to może to wasza wina. I got all for you. a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear, and there's no one there to love you, dear, I could hold you for a million years to make you feel my love. No nie zagramy w całości. Trzeba było trzymać wyżej magnetofon. Rozpoznaliście własne rozentuzjazmowane głosy. Od razu powiem, że wszelkie dowcipy łączące nazwę warszawskiego klubu, w którym śpiewał Bob, i brzmienie jego głosu są absolutnie nie na miejscu. A teraz zmieniamy temat. Też zapowiedziałem, że będziemy kontestować. Pewnie zauważyliście, że święta Bożego Narodzenia zaczynają się teraz mniej więcej na początku listopada, a słynne walentynki chyba gdzieś około 10 stycznia. Będziemy kontestować z muzycznego powodu, ponieważ większość wspaniałych utworów dotyczących spraw przeciwpożarowych, które awizowałem, dotyczy pożarów, których nie udało się ugasić, a nie te, które w zarodku zostały przykryte azbestowym kocem. Teraz będą cztery kolejne tego przykłady. Some mornings, thank

czasem. Ciepły obraz w sercu masz, jeśli czujesz już inaczej. Jeśli bronisz się przed sobą, a tak naprawdę jednak chcesz, pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnie się tej nocy, przyjdę tak, jakby nic. Czy tej nocy nam wystarczy? Mieszamy wątki. Pozwolę sobie zauważyć, że to już druga koda gitarowa, no ale nic dziwnego, to przecież Edyta, która pojawiła się w liście osobistej po Knopflerze. Maciek Gładysz przepięknie zagrał. Przypomnę, że to on namówił kiedyś Edytę do zagrania na gitarze i wzięcia tego instrumentu na serio do ręki i w studio, i na koncercie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ładnie o tym, cytując Gładysza, powiedziała kiedyś Edyta w jednym z naszych porannych odcinków, mówiąc, powiedział do mnie: dobrze grasz, graj, graj. Kontestujemy dalej, teraz w sposób coraz bardziej niezwykły. Co je to za princeznu, když její otec není král? A šašek je již podřezán. Ale mršina stale je. Jak zrající sír v keramické nádobě. Ten puch tam stále byl, jak světlo neobročité, jak dílo božské moliva na pole. Na, na, na. Jak z jara víteče, jak včelka medonosná, jsme se z něho poblili. Princezna ve svém letohrádku, uzavřená v svém smrádku. Mé vlasy dlouhé z okna spuštěné, nešplhej po nich, kreténe, jak po laně. Ten puch tam stále byl, jak světlo neurčité, jak dílo božské oliva na poli. Na, na, na, na. Jak z jara kvíteče, jak včelka medonosná, už jsme se nad tím zamysleli. Teraz naprawdę żarty się już skończyły. No właśnie. Pani, która teraz zaśpiewa, ma też mieszanie wątków, dlatego że na singlu, z którego zagramy wersję, akurat nie tą, o której powiem teraz, strasznie mieszam, brali udział Sly and Robbie. Sly and Robbie zostali wynajęci przez Marka Knopflera do tej najbardziej pojechanej, elektrycznej, powiedziałbym, wersji utworu Blind Willie McTell, którego słuchaliśmy w drugiej godzinie programu. Natomiast powód, dla którego pojawia się teraz Mary and Faithful, oczywiście jest dalszym ciągiem kontestacji, ale jest też wprowadzeniem do kogoś, kto zaśpiewa po niej. I tych dwóch rzeczy, czyli Mary and Faithful i pana, który zaśpiewa po niej, nie należy łączyć, a raczej rozpadu ich związku z tytułem tego utworu. Rozumiecie coś z tego? Waterside. Nothing you can do will change her. This is not the time for secrets. Save your breath. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. Maybe sex with someone else. Completely empty. You have nothing left inside. Bored, you thought you'd try a little danger. And now you have betrayed yourself. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. Strangers. Time for sex with someone else. Pisali razem, Ona, Marianne i Beck. Produkował już tylko Beck, bo on się lepiej na tym zna. Ktoś napisał, niezłe te twoje walentynki. To teraz powiem, że tytuł Sex with Strangers prawdopodobnie odnosi się jednak do rozpadu związku Marianne i Mika, który coś śpiewa za chwilę. Tyle, że tytuł dotyczy tego drugiego. Zaglądaliśmy dzisiaj już raz do studia i podglądaliśmy pracę, to podglądnijmy raz jeszcze. She said, Daddy, you're a fool. W normalnej studyjnej wersji tej piosenki on się do wszystkiego przyznaje, ale tutaj z uwagi na kontekst i co było wcześniej, coś tam mamrotał pod nosem i w zasadzie żadnych szczegółów nie podawał. Kiedy taki aniołek jak Sandy Shaw śpiewa Sylwat w The Devil, jest to jeszcze bardziej perwersyjne. Czyż nie? Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Merc. To była lista osobista. Dziękujemy. Zgoda, ognie i lodu, płomiennie, obojętna.